أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاصبر به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموا لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ووهبنا وبيز bağışladık له ona أهله hem ailesini ومثلهم bir mislini معهم hem de onlarla beraber رحمة بالرحمة منا bizden وذكرى bir ibret olmak üzere liuli sahipleri elbab akıl sahip olgun akıl sahipleri ve bizden bir rahmet ve olgun akıl sahipleri için de bir ibret olmak üzere hem ailesini hem de onlarla beraber bir mislini bağışladık. Ve huz al da biyedike eline dıgsa bir demet sap. Fadrib vur bihi onunla ve la tahnez. Yeminini böyle yerine getir. İnna gerçekten vecedna biz bulmuştuk hu onu sabiren sabırlı. Ne'me ne iyi abd kuldu. İnnehu gerçekten o evvabun yönelirdi. Ve eline bir demet sap al onunla vur. Yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz onu sabırlı bulmuştuk. Ne iyi kuldu. Gerçekten o Allah'a yönelirdi. Vazkur. Ve an ibadena kullarımız İbrahim'e İbrahim'i ve İshak'a İshak'ı ve Yakub'e Yakub'u da ulil eydi güçlü ve lebsari basiretli ve güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. İnna biz gerçekten ahlasna ihlas sahipleri kıldık hüm onları bi halisetin katıksızca zikra düşünen dar yurdu. Gerçekten biz onları katıksızca yurdu düşünen ihlas sahipleri kıldık. Ve innehum ve gerçekten onlar andena bizim katımızda leminel mustafeyni lemine olanlardandır. El mustafeyni seçkinlerden ahyar hayırlı. Ve gerçekten onlar bizim katımızdan seçkinlerden hayırlı olanlardandır. وَذْكُرْ آنَ إِسْمَاعِيلَ إِسْمَاعِيلِ وَالْيَسَعَ الْيَسَعَ ve zelkifli zülkifli de ve kullun hepsi minel ahyar hayırlılardandı. Ve İsmail'i, Elyas'ı ve Zülkifli de an, hepsi de hayırlılardandı. Hâzâ bu zikrun bir hatırlatmadır. Ve inne doğrusu lil muttakine sakınanlar için lehusne güzel meabin bir gelecek vardır. İşte bu bir hatırlatmadır ve doğrusu sakınanlar için güzel bir gelecek vardır. Cennetin cennetleri vardır. Adnin adın müfettahatın açılmış lehum yalnız on kendilerine ebuabu kapıları. Kapıları yalnızca kendilerine açılmış adın cennetleri vardır. Muttekiine koltuklara yaslanıp kurularak fiha onlar yed'une isterler fiha orada. Bifakihetin meyveler kesiretin birçok. Ve şarabun içecekler. Onlar koltuklara yaslanıp kurularak orada birçok meyveler ve yiyecekler isterler. Meyveler ve içecekler isterler. Ve andehum yanlarında kasiratun eşlerinden başkasına bakmayan tarfi kendilerine yaşıt etrabun güzeller vardır. Ve yanlarından eşlerinden başkasına bakmayan kendilerine yaşıt güzeller vardır. Hâzâ işte bunlardır. Mâ şeyler tuadûne vaad olunan liyevmin günü, günü için hesabı, hesap günü için. İşte hesap günü için vaad olunan şeyler bunlardır. İnne şüphesiz hâzâ bu lerizguna bizim verdiğimiz rızıktır. Ma yoktur lehu ona min nefad tükenmek. Şüphesiz bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona tükenmek yoktur. Hâzâ bu böyle ve inne elbette littâgîne azgınlar için leşerre. Leşerre kötü meâbin. Leşerre kötü meâbin. Leşerre kötü meâbin bir gelecek azap vardır. Bir gelecek vardır. Böyle ve elbette azgınlar için kötü bir gelecek vardır. Cehenneme cehennem yaslavneha oraya girecekler. Febi'se orası ne kötü elmihat bir kalma yeridir. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir. Hâze işte bu. Felyezûkuhu onu tatsınlar hamîmun kaynar su. Ve gassâk ve irindir. İşte bu kaynar su ve irindir onu tatsınlar. Ve ahire ve başkaları da vardır min şeklihi. Buna benzer ezvacin türlü türlü ve buna benzer türlü türlü başkaları da var. Hâzâ işte bu fevcun topluluktur muktahimun. Cehenneme girecek. Ma'kum beraber la merhaben. Rahat yüzü görmesin bihim onlar. İnnehum onlar mutlaka. Sallu girecekler naru ateş. Sallunar ateş. Ateşe girecekler. İşte bizimle beraber cehenneme girecek topluluktur. Onlar rahat yüzü görmesin. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir. Kalu derler bel hayır entum asıl siz. La merhaben. Siz rahat yüzü görmeyin bikum siz. Entum kaddemtumuhu sundunuz. Hu onu lena bize febi'se ne kötü. El karar bir yerdir. Hayır. Asıl siz rahat yüzü görmeyin. Siz, onu bize siz sundunuz. Ne kötü bir yerdir derler. Kalu dediler ki Rabbena Rabbimiz, men kim kaddeme önümüze getirdiyse lena bizim, hâzâ bunu fezidhu, onun arttır azaben azabını de'fen iki kat. Fınnâri ateşteki. Dediler ki Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim getirdiyse, onun ateşteki azabını İki kat arttır. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.